უხელ დამესიდნენ ჩემი გარდაცვლილი დიდი ბებია და დიდი ბაბუა და მათი ბებიები და ბაბუები. და ასეთი რამ მითხრეს. ჩვენ მივდივართ არჩევნებზე. შენ ერთხელ მეგობრებო მოგესალმებათ გამიშო დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და თავიდანვე მონოლოგის დასაწყისშია მინდა გითხრათ რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ეს ჩვენი გადაცემა გამიშო გადაგვეტანა ტელეკომპანია ევრიკაზე და ესე იგი იქ გაგვეკეთებინა ეს გამიშო ევრიკაზე იმიტომ რომ ნუ ჩვენი ეს დონე და ხუმრობების ხარისხი და რაღაცები სავსებით აქ მაყოფილებს ტელეკომპანია ევრიკას მოთხოვნებს მაგრამ ამ წინადადებაზე რუსთავი ორის ხელმძღვანელობამ თქვა რომ მაგ შემთხვევაში ჩვენ ხელფას აღარ გადაგიხდითო და ჩვენ აღარ გადავიტანეთ ევრიკაზე ჩვენი შოუ იმიტომ რომ სად არის ახლა ევრიკაზე აკეთო შოუ და რუსთავერმა ხელფასი არ გადაგიხადოს რა კიდე სად არის სიახლეებია სხვა ტელეკომპანიებშიც ლილოს ბაზრობის ერთ-ერთ გამყიდველს ბატონ შალვა ბანძელაძეს მოპარეს დახლი ამჟამად ბატონი შალვა ბანძელაძე უჩივის ტელეკომპანია კავკასიას რადგან მან თავისი დახლი ამოიცნო კავკასიის საინფორმაციო გამოშვების მაგიდან ტელეკომპანია იბერიას აქვს ბევრი შეთავაზება და ერთ-ერთი შეთავაზება არის ასეთი რომ აი ბოლოს და ბოლოს აიგებს დააწერეთ ეს საცდელი გადაცემებიო ამაზე ტელეკომპანია იბერიას მესოურები პასუხობენ რომ ჩვენ ჯერ კიდევ შორსა ვართ საცდელი გადაცემებიო იხსნება ერთი ასეთი ახალი ტელევიზია რომელსაც ერქმევა ისარი ახალი ტელეკომპანია ისარი ამ ტელეკომპანია ისარის მესოურებმა მოიწვიეს ქალბატონი ჯულიეტა ვაშაყმაძე და მას შეთავაზეს ესე იგი ერთ-ერთი პროგრამის წამყვანობა ქალბატონმა ჯულიეტამ ესე თავაზიანად უცხრა უარი და ეს იმით გამართლა რომ რაღა დროს ჩემი ტელევიზიაო და ისევ პირველ რიგზე დაბრუნდა. სიახლეებია ქართულ მეცნიერებაშიც ძალიან ღვაწლმოსილმა ქართულმა მეცნიერმა ბატონმა შალვა ბანძელაძემ ერთი ასეთი სენსაციური აღმოჩენა გააკეთა. მან აღმოაჩინა მოლეკულაზე მილიონჯერ პატარა ნაწილაკი. და ესე იგი როდესაც შეეკითხნენ რომ აი ბატონო შალვა როგორ რა მეთოდით როგორ გააკეთეთ ეს სენსაციური აღმოჩენაო ბატონმა შალვა ბანძელაძემ ჩვეული არქეინობით უპასუხა ბიჭო მივდივარ იმ დღეს ქუჩაში და ვხედავ მიწაზე რა სხვა პატარა აგდია დავხედე და მოლეკულაზე მილიონჯერ პატარა ნაწილაკი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გპი-ში გამოიგონეს ახალი კოსმოსური თანამგზავრი. ნუ სამწუხაროდ ეს თანამგზავრი ჯერ მზად არ არის იმისათვის რომ კოსმოსში დაუშვა. მაგრამ ჩვენივრად ათხელებს წყალს. კოსმოსური კვლევის ეროვნული ცენტრი გადავიდა სასტუმრო ივერიას 22 სართულზე. და ისინი ამბობენ რომ ესე იგი ძალიან გაგვიაძილდება უმუშაობა იმიტომ რომ კოსმოსთან ასე ახლოს ჯერ არ ყოფილა ქართული მეცნიერების ასეთ წინსვას არ ჩამორჩებიან ჩვენი მოძნე რესპუბლიკელი მეცნიერები სომეხმა ქიმიკოსებმა ორწლიანი აქტიური მუშაობის შემდეგ დაამტკიცეს რომ მენდელეევი იყო სომეხი. აი და სიახლეებია ქართული კავშირგაბმულობის მობილურ კავშირგაბმულობაშიც. ცნობილია რომ ფოთის აკვატორიაში ჩაიზიდა გემი, რომელიც დატვირთული იყო მეგაკომის ახალი აპარატით. ზარალმა გემის ღირებულების ჩათვლით 217 ლარი შეაძლო. ა ცვლილება აგრეთვე ჯეოსელის დაფარვის ზონაშიც. ძლიერმა ქარმა მოთხარა ჯეოსელის გადამცენი ანძა ჭიათურაში და ათრია საჩხერემდე. და საერთოდ გამოქვეყნდა საქართველოს მობილური კავშირის ქსელის ოპერატორების 2003 წლის ოქტომბრის თვის რეიტინგი. პირველ ადგილზე გავიდა Maxi GSM-ი, მეორე ადგილზე გავიდა Geocell-ი, მესამე ადგილზე გავიდა GT მობილური და მეოთხე ადგილზე გავიდა Megacom-ი. ну бунебривия монологში არ შემიძლია არ შევეხო პოლიტიკის თემას და სანამ წინას არჩევნო თემატიკაზე გადავალ მინდა პასუხი გავცე ერთ-ერთ შეკითხვას თუ რატომ აღარ დადიან ქართული დელეგაციები უცხო ქვეყნებში ოფიციალურ შეხვედრებზე პასუხი არის მარტივი მევალეებს ემალებია და საერთოდ ნუ ვიცით ყველამ რომ საქართველოს ძალიან დიდი ვალი გვაქვს 2 მილიარდი დოლარი გვაქვს საგარეო ვალი და ამით შეწუხებულმა საქართველოს მთავრობამ შექმნა ახალი კომისია რომელსაც დაევალა რომ აი გამოიძიოს გამოიკვლიოს თუ რატომ და რა მიზეზებით მოხდა ის რომ საქართველოს ამხელა საგარეო ვალი დაუგროვდა 2 მილიარდი დოლარი ამ კომისიის მუშაობისათვის საქართველოს მთავრობამ სოფლიო ბანკისაგან აიღო ახალი კრედიტი 3 მილიარდი დოლარის ოდენობით. პლუს წინასაარჩევნო ბატალიებს რაც შეეხება, ცენტრალური საარჩევნო კომისია უკვე მზად გახლავთ საქართველოს არჩევნების ჩასატარებლად, მას უკვე გაამზადეს ეს საარჩევნო უბნები, ყუთები, ოლქები, ყველაფერი. იქ უბნებში გამოკრულია ამომრჩეველთა სიები და არის ბევრი სხვადასხვა წარწერა. ამ წარწერებიდან ერთ-ერთი გახლავთ ასეთი. გარედან ბიულეტენის შემოტანა აკრძალულია. ქსეროქსი 50 წერტილი. წინასაარჩევნების ჩასატარებლად უკვე მზად არიან აგრეთვე პოლიტიკური პარტიების და ბლოკების რომლებიც მონაწილეობას იღებენ არჩევნებში. ზურაბ ჟვანიამ განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საქართველოსი არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად. ამაზე პროტესტი გამოთქვა ბატონმა შალვა ნათელაშვილმა. და თქვა, რატომ დემოკრატიულად? ლეიბორისტულად რო ჩატარდეს, რა ცუდი არისო? მანთან დასწინა, რომ წინასაარჩევნოდ, ესე იგი, ქართული მოსახლეობის, საქართველოს მოსახლეობის 1500% მხარს უჭერს ლეიბორისტულ პარტიას. ну, როდესაც ანუ წინასაარჩევნო რეიტინგი ამ პარტიის არის 1500%. როდესაც შეეკითხნენ, რომ როგორ შეიძლება, რომ ასე მაღალი პროცენტი არსებობდესო, ბატონმა შალვამ უპასუხა: "ну, ეხლა ან ცოტა ნაკლები, ან ცოტა მეტი, ჩვენ ლეიბორისტები ვართ, მათემატიკოსები კი არა ვართ, რომ ზუსტად ვიცოდეთ ყველაფერი." ბატონმა ალთანდილ მარგიანმა განაცხადა, რომ ეს ბურჯანაძე დემოკრატების წინასაარჩევნო დევიზი რომ არის ეს ერთად ცოდნით პარტიასნადო, ეგო ჩემი იდეა იყო თავიდანო. და მე მინდოდა რომ ესე იგი ჩემ პარტიას ქონოდა ეს ერთად ცოდნით პარტიასნად წინასაარჩევნო დევიზადო. მაგრამ შემდეგ ჩვენ პარტიაში ბევრი ვიმსჯელეთო ამ დევიზდეო და მარტო ერთად და პარტიასნად დავწოვე. ეს განაცხადა. ცნობილმა ნათელმშვილმა თალბატონმა ნუნუ ბანძელაძემ გამართა პრესკონფერენცია, სადაც მან იწინასწარმეტყველა საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. თალბატონმა ნუნუმ განაცხადა, რომ ამ არჩევნებში მოიგებს ბლოკი აღორძინება. შემდეგ შეკითხვებზე მას აღარ უპასუხია, რადგან თქვა, რომ გერმანიის საელჩოში მაგვიანდება, ვიზა უნდა ავიღო და წავიდე ამ ქვეყნებში. და ჩემი მონოლოგის ბოლოს მინდა კიდევ ერთასე შეკითხვას გავცე პასუხი, ანუ შეკითხვას იმის შესახებ, თუ რატომ გადაიტანეს თბილისობა 1 ნოემბერს. ძირფასო მეგობრებო, თბილისობა 1 ნოემბერს იმიტომ გადაიტანეს, რომ ხალხმა მოასწროს პროდუქტების ყიდვა, ესე იგი შეგროვება, მომარაგება, თორემ 2 ნოემბრის მერე კაცმა არ იცის რა იქნება, რა.